گلچین هفته. سلام، 114 برنامه گلچین هفته را با پیش درآمد و 4 مصرع دشتی اثر شادروان یوسف فروتن آغاز میکنیم. این پیش درآمد را گروه عارف به سرپرستی پرویز مشکاتیان اجرا کرده است. چند تن از هنرمندان جوان که به تازگی همکاری گروهی خود را با واحد موسیقی ایرانی رادیو آغاز کردند، به یاد عارف قزوینی، آهنگساز و تنسای نامی ایران، نام گروه عارف برگذاشته و نخستین برنامه خود را به شنوندگان گرامی گلچین هفته تقدیم می‌دارند. حسین علیزاده نوازنده تار، پرویز مشکاتیان نوازنده سنتور، ناصر فرهنگ نوازنده تنبک، علی اکبر شکارچی نوازنده کمانچه، محمد فیروزی نوازنده عود و جمشید اندلیبی نوازنده نی در این گروه همراهند. به پیش درآمد و 4 مصرع دشتی با اجرای گروه عارف گوش کنیم. Thank you. پیش درآمد و چهار مزراب دشتی اثر شادروان یوسف فروتن را با اجرای گروه عارف شنیدید. شادروان یوسف فروتن یکی از هنرمندان کهنسال ما بود که چندی پیش در 90 سالگی درگذشت. شادروان فروتن از شاگردان استاد بزرگ آقا حسین قلی بود و علاوه بر تار در نواختن ستار نیز مهارت داشت و در ارکستری که به سرپرستی درویش خان تشکیل شده بود پیانو میزد. در برنامه امروز گوشه هایی از افشاری را با ستار شادروان فروتن که چند سال پیش در ایام کهولت نواخته برای شما پخش میکنیم. Thank you. گوشه هایی از افشاری را با ستار شادروان یوسف فروتن شنیدید. اجرای تازه‌ای داریم از تصنیف دشتی اثر استاد علی نقی وزیری که سالها پیش با صدای روحنگیز روی صفحه گرامافون ضبط شده بود. در برنامه امروز گروه عارف این تصنیف را با صدای هنگامه اخوان اجرا کرده است. یکی از آوازهای بسیار زیبایی که در بیات اصفهان خوانده شده صفحه است از زلی با پیانوی مشیر همایون شهردار. غزل خوب فرصت شیرازی را با آواز بلند زلی بشنویم.

اجرای تازه تصنیف نمیدانم چه در پیمانه کردی از عارف قزوینی با صدای سیما بینا طرف توجه و تحسین شنوندگان گلچین هفته قرار گرفته و پخش مکرر آن را از ما خواستند. چه سار شب نام آهنگی است از محمد رضا لطفی که بر روی غزلی از سایه به همین نام ساخته شده و شجریان آن را به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است. چشم پاس و خست از دریچه های بسته برو که هیچ کس ندا شکر را با قطعه‌ای در چهارگاه ساخته حسین علیزاده به پایان می‌بریم. این قطعه را فرهاد فخرالدینی تنظیم و با ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است. Thank you. 14 برنامه گلچین هفته در اینجا به پایان میرسد. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.